NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zijn begonnen aan hun eerste officiële werkdag. PVV, VVD, NSC en BBB gaan onder hun begeleiding 4 maanden na de verkiezingen dan echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. PVV-leider Wilders is blij dat de onderhandelingen zijn gestart. Menigeen had niet verwacht dat we zover zouden komen. We staan er nu wel. We gaan nu de inhoudelijke onderhandelingen beginnen. Dat zullen zware onderhandelingen worden. Maar stel je voor dat het lukt, en daar gaan we toch allemaal van uit, dan hebben we wel een kabinet. En dan zit de PVV wel in een kabinet, hoe je het ook noemt. En dat is iets om ontzettend trots op te zijn. Dus ik sta hier zeker met een positief gevoel. En misschien gaan we historisch schrijven, wie weet. Het is de bedoeling dat de partijen een akkoord sluiten op hoofdlijnen. Pas na de informatiefase zal het kabinetsteam worden samengesteld met een premier, ministers en staatssecretarissen. En die krijgen vervolgens de taak om op basis van het hoofdlijnenakkoord een meer gedetailleerd regeerprogramma te maken, moet ik zeggen. De voormalige kerncentrale in het Gelderse Dodewaard kan worden gesloopt. Het Rijk koopt de centrale voor 1 euro en doet die cadeau aan het Zeeuwse afvalverwerkingsbedrijf Covra. Dat bedrijf wordt verantwoordelijk voor de sloop. Covra is de enige verwerker van radioactief afval in Nederland. Een jongen van 17 krijgt 2 jaar cel en jeugd-TBS... omdat hij vorig jaar zijn begeleidster had doodgestoken. Dat gebeurt in een jeugdzorginstelling in Emmen. Een man van 20 moet 6 jaar de cel in omdat hij de vrouw tegen het hoofd trapte. Ook hij krijgt TBS met dwangverpleging. Volgens het OM was het tweetal van plan om geld te stelen bij de instelling. En de hoofdredactie van het AD biedt excuses aan oud-minister Hogevorst voor een artikel waarin de krant hem liet zeggen dat hij premierskandidaat is. Meteen na publicatie van het artikel liet Hogevorst weten dat hij niet met de krant had gesproken. De krant hield aanvankelijk vol dat een verslaggever wel hem aan de lijn had gehad. Maar gisteren rectificeerde de krant het artikel al. De krant zegt nu dat er een verkeerd nummer is gebeld. Hogevorst zelf zei gisteren dat hij denkt dat iemand de krant heeft gefopt. ANWB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederweert is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Er is daar ook een rijstrook dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam ook een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ketelplein. Dat kost je ook 25 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Watergraafsmeer. Richting Muiden is de vertraging vanaf Amsterdam-West ongeveer een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ook nog 7 kilometer file. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies door troep op de weg. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het dagelijkse economieprogramma op deze zender. Ja, topsport, daar kan je lekker geld mee verdienen. Tenminste, hier horen we voetballer Elia over het inkomen van topvoetballers. Hij heeft een Louis Vuitton-tas of hij heeft een schoen van 3000 euro. Ja, hij heeft ervoor gewerkt, dus hij kan het kopen, dus laat hem gewoon. Ja, maar voor triatleet Menno Koolhaas is het sappelen. En dat terwijl hij Europees kampioen is. Hoe kan het dat sommige sporters tot de rijkste van de wereld behoren en andere amper of niet eens rond kunnen komen? Dat zometeen. Geld of je leven. Eerst, onderzoek van ING brengt vandaag slecht nieuws over de Nederlandse economie. De lonen in ons land zijn de afgelopen jaren flink verhoogd, maar we zijn niet veel productiever geworden. En dat betekent dat onze concurrentiepositie, zoals dat dan heet, langzaam maar zeker slechter wordt. En dat terwijl landen in Zuid-Europa juist aan een inhaalslag bezig zijn. Nou, wat betekent dat en is er iets aan te doen? Ga ik vragen aan ING-econoom die dat onderzoek deed, Bert Colijn. Van harte welkom, Bert Colijn. Fijn dat je er bent. Concurrentiepositie. Eerst even dat begrip definiëren. Waar hebben we het over? Ja, nou dan kijken we eigenlijk vooral van per uur gewerkt. Wat kost dat en wat levert het op? Ja. En op het moment dat je als land hoge lonen moet betalen, terwijl er eigenlijk weinig output per uur tegenover staat, ja, dan betekent dat je niet zo concurrerend bent en dat bedrijven zich liever elders vestigen. Ja, ik kan me voorstellen als je echt dingen maakt of een product teelt, ik noem maar wat. Het aantal bloemen wat je in een uur weet te fabriceren of weet te telen, daar kan je goed meten. meten. Maar kan je diensten en dergelijke, bijvoorbeeld wat jij doet, kan je dat ook meten? Ja, nee, wat wij hier zitten te doen, dat wordt hier gemeten. Maar dat is natuurlijk inderdaad een stukje lastiger. Dat is nou eenmaal met de economie zo. Vroeger was dat eigenlijk allemaal toen we voornamelijk een maakindustrie hadden. Was dat veel makkelijker te meten dan dat nu het geval is. Mm-hmm. Maar daar zijn wel de knappe koppen van het CBS zijn daar wel mee bezig om dat zo accuraat mogelijk te doen. Ja, en waar zit het gevaar? Nou, het gevaar zit erin dat je op het moment dat je arbeidsconcurrentiepositie wat verslechtert, dat je daar op middellange termijn last van krijgt. Dat je economie wat minder sterk gaat presteren. Uh-huh. Wat natuurlijk erg helpt met hogere lonen is dat het betekent dat wij hier in Nederland meer uit kunnen geven. Ja. Bijvoorbeeld aan Louis Vuitton-tassen, zoals we net hoorden, noem het maar. Maar dat wij als exportland daarmee natuurlijk wel wat meer onder druk komen te staan. Dus ons exportmodel zou op wat langere termijn, helemaal niet op hele korte termijn, maar wat onder druk kunnen komen te staan. Nee, en ik zei al in de crosstalk naar Jurgen net van herinner je Dijsselbloem nog die kritiek had en op Zuid-Europa met zoveel woorden, ze houden zich vooral met drank en vrouwen bezig in plaats van verstandige economie. Kortom, we hadden nogal wat commentaar op Zuid-Europa tijdens die eurocrisis, maar nu is het omgekeerd. Nou, het is niet helemaal omgekeerd, maar ik denk wel dat we mogen concluderen dat Zuid-Europa een best opmerkelijke inhaalslag heeft weten te maken. Destijds was het zo dat economen zeiden dat het ontzettend moeilijk zou zijn voor die landen om weer wat concurrerender te worden. En hadden datzelfde probleem. Een erge probleem hoor. Okay. We zitten nu 25 jaar met elkaar in de euro dit jaar, ja, Hans. En dat betekent dat we eigenlijk in die eerste paar jaar hebben gezien dat Zuid-Europa de lonen ontzettend snel stegen. Hele onproductieve investeringen deden. Dus dat die economieën er heel zwak opstonden. Ja. En die hebben het eigenlijk voor elkaar gekregen door hervormingen, maar ook door pijnlijke dalingen in lonen die met een grote recessie te maken hadden daar. Toch voor elkaar gekregen om concurrerender te worden. En we zien dat dat nu ook wel zijn effect heeft, want hun exporten groeien sneller dan de onze op het moment. Ja, maar alle mensen in die landen, zeg maar, hebben daar last van gehad, want die lonen zijn dus echt omlaag gegaan daar, om het te repareren. Zeker in een land als Griekenland is dat het geval geweest. Andere landen hebben een hele lange tijd nul loongroei gezien. Ja. Dat zijn eigenlijk factoren die je niet aan een economie toewenst, niet aan de mensen daartoe wenst, maar die uiteindelijk wel effect hebben gehad, dat ze in ieder geval concurrerender zijn geworden. En van die pijn profiteren ze nu weer een beetje van. Ja, gisteren in deze uitzending, 24 uur geleden, was ik aan het praten met de vakbond CNV en de AWVN, de werkgeversvereniging, over het cao-seizoen wat weer losbarst. Alle onderhandelingen die beginnen. In de schoonmaakbranche wordt 14% geëist over 2 jaar. De AWV en de werkgevers zeggen, pas nou een beetje op. Is dat waar dit over gaat eigenlijk ook? Nou, tot op zekere hoogte. Kijk, we hebben natuurlijk ook op korte termijn met een andere dynamiek te maken, die te maken heeft met koopkrachtherstel en dergelijke. Het gaat, denk ik, een gedeelte hiervan is inderdaad hoe loongroei zich ontwikkelt. Ja. In Nederland is dat nu sneller dan de meeste andere landen. We gaan harder omhoog dan landen om ons heen. Harder omhoog dan andere landen om ons heen, inderdaad. Nou, is dat natuurlijk ook op zich heel gezond dat we onze koopkracht weer een beetje aan het terugkrijgen zijn na die hoge inflatie. Ja. Maar voor de middellange termijn moet je wel een beetje uitkijken dat dat niet uit de hand loopt. Maar goed, het is niet zo dat ik nu zou willen zeggen, laten we dezelfde loonmatiging toepassen die ze in Zuid-Europa gehad hebben 10 jaar geleden. Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken hoe wij productiever kunnen worden. En dat is denk ik heel belangrijk om je economie een beetje fit te houden en ervoor te zorgen dat wij onze productiviteitsgroei weer wat op kunnen lappen. Die is een beetje stil komen te staan de afgelopen tijd. Ja. En dat is een punt van structurele zorg. Op het moment dat het lukt om de productiviteitsgroei verder te vergroten, ja, dan kan je ook je lonen een beetje laten stijgen. Hebben landen om ons heen dat beter gedaan, die productiviteit? Nou, onze productiviteit in Europa is best hoog, maar dat maakt het ook moeilijker om die groei verder te krijgen. Op het moment dat je van een laag niveau komt, dan kan je ook veel afkijken bij landen die het goed doen. En dat hebben ze in Zuid-Europa de afgelopen tijd bijvoorbeeld gedaan. Ja. En wat wij eigenlijk nodig hebben, is dat wij wel blijven investeren in onze economie. We moeten ervoor zorgen dat wij de juiste mensen houden, slimme mensen, dat onze infrastructuur klaar is om innovaties goed binnen je economie door te laten voeren. Dat hebben we vroeger succesvol gedaan en we moeten er een beetje voor oppassen dat we dat in de toekomst ook kunnen. Oké, dat zijn we die productiviteit, maar toch nog even over die lonen, want mensen die nu luisteren zullen misschien denken, ja, wacht even Bert Colijn, dit is een beetje een moeilijke boodschap die jij, een beetje roepen in de woestijn moet ik aan denken, want mensen kiezen toch liever voor misschien meer geld in hun portemonnee, zeg meer loon, dan dat ze denken rekening houden met de concurrentiepositie van Nederland. Of is dat wel degelijk iets waar we ook in ons denken rekening mee moeten houden? Nou, een klein beetje. Maar dat doet natuurlijk de kant van het bedrijfsleven al wel in de loononderhandeling. Op middellange termijn is dat wel belangrijk. Maar de makkelijkste manier, de meest pijnloze manier om dit probleem kleiner te maken, is toch vooral om aan je productiviteit te werken. Want moet dan wat doen? Nou, dat betekent dat je als bedrijfsleven goed moet investeren. En dat je als overheid ervoor moet zorgen dat de randvoorwaarden goed voor elkaar zijn. Ja, wat is dat bijvoorbeeld? Nou, denk dan bijvoorbeeld aan dat je goed onderwijs hebt, zodat het bedrijfsleven met slimme mensen aan nieuwe ideeën kan werken. Denk bijvoorbeeld aan dat je fysieke en digitale infrastructuur op orde is. Dat hebben wij nu. Maar als je bijvoorbeeld naar andere Noord-Europese landen kijkt, want dit probleem speelt niet alleen bij ons, ook Duitsland heeft hiermee te maken, dan zie je dat Duitsland bijvoorbeeld heel lang eigenlijk niet in hun fysieke infrastructuur en digitale infrastructuur geïnvesteerd heeft. Wat betekent het? Zwak signaal op je telefoon. De snelwegen, nou, voor de mensen die wel eens in Duitsland rijden, die zien dat wel, die zijn niet echt op orde. Dat zijn factoren die op een gegeven moment toch een beetje aan die verdiencapaciteit van je economie ook beginnen te knagen. Dus zorg ervoor dat dat goed voor elkaar is, ook voor de middellange termijn. En dan kan je je economie beter laten groeien. Kunnen we productiever worden. En tegelijkertijd kunnen we ook gewoon lonen daarmee verder mee laten stijgen. Dat heeft dus echt allemaal met elkaar te maken. Dus de staat van het asfalt op de snelweg heeft uiteindelijk hiermee te maken. Uiteindelijk wel. Ja, misschien, misschien niet per se een hele één-op-één relatie. Nee, maar al die factoren die zijn hier zeker belangrijk voor. Ja. Nu hoorden we net het nieuws. Het Wilders dus heel blij is dat ze op dit punt zijn gekomen in de formatie. Je bent natuurlijk geen politiek adviseur, maar wat zou politiek kunnen doen? Wat zou formerende partijen hierin kunnen doen? Of moeten doen? Ja, nou, laten we in ieder geval zeggen dat het belangrijk is om goed na te denken over hoe je je economie veerkrachtig houdt op de middellange termijn. We hebben een gekke economische periode gehad. Het is hartstikke goed gegaan eigenlijk, ten als je het met andere landen vergelijkt. In de laatste 4 jaar, we hebben de pandemie eigenlijk beter verwerkt dan veel andere landen in Europa. Ja. Ook de energiecrisis zijn we best goed doorgekomen. Het punt is wel dat je dat wel een beetje goed moet onderhouden. Dus kijk goed naar de investeringen die je moet doen, ook als overheid, om de economie een beetje veerkrachtig te houden. En dan kom je hier op middellange termijn best goed uit. Ja, Nederland is een echt exportland, hè? Ja. Was het misschien of is het nog steeds? Want we maken natuurlijk steeds minder dingen, mindere goederen zou je kunnen zeggen, meer diensten. Die exporteren wij ook vrij goed. Ja. Ja. En heeft dat, bedoeld, de staat van de snelweg, zeg maar, even dat voorbeeld aanhoudend, als het gaat om diensten, die koppeling. Nee, voor de diensten niet. En misschien dat we dan ook de snelweg een klein beetje los moeten laten. Maar laten we het dan vooral over de digitale snelweg hebben. Ja. Die is ontzettend belangrijk. Heeft ons ook ten tijde van de pandemie geen windeieren gelegd. Dat onze digitale infrastructuur top op orde is. Heel veel mensen konden in hun hoogwaardige dienstensector thuis blijven werken. Waar ze dat eerder op kantoor deden. Daar hebben andere landen veel meer moeite mee gehad. En dat heeft echt wel geholpen om ons herstel sneller te maken. Nou, dat soort factoren die zijn belangrijk. Zeker ook als we nu naar de toekomst kijken. We zien allemaal dat AI op ons afkomt. En denken ook allemaal dat productiviteit gaat verhogen. En als je economie er goed op voorbereid is om dat te gebruiken, ja, dan kan je daarvan profiteren. Ik dank je zeer, Bert Colijn, voor dit gesprek, ING Econoom. Geld of je leven. Ja, dan naar topsporters, ook onderdeel van onze economie. Die verdienen bakken met geld. Tenminste, dat zou je denken als je al die gigantische bedragen namelijk soms voorbij hoort komen die voetballers verdienen. Dat is niet mis. Maar het merendeel van de topsporters heeft niet zo'n riant salaris. Menno Koolhaas bijvoorbeeld is Europees kampioen triathlon en kan maar met moeite rondkomen, stelt hij. Lisanne Balk sluit ook aan in dit gesprek. Zij is senior onderzoeker bij het Mulier Instituut en houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van topsport. Goedemiddag allebei, van harte welkom. Menno Koolhaas, volgens mij zit je nog uit te hijgen na weer een training. Goedemiddag, ja. Hi. Net terug van de zwemtraining, ja. Dus de homemade studio ingelopen. Ja, nou, hartstikke fijn dat je er bent. Een zwemtraining, wat betekent dat bij jou eigenlijk? Hoeveel zwem je dan? Vandaag was het iets meer dan 5 kilometer. Dat is ongeveer 1 uur en kwartier zijn we daarmee bezig. En daar zat wat tempo in. En daarvoor had ik nog 2 uurtjes gefietst. Doe eens normaal, joh. Ja, en ik moet daarna nog. Ik moet zometeen na de uitzending moet ik nog 1 uur en 1 kwartier lopen. Dus, je moet dat van? Nee, ja, van mezelf. Oké, zo, doe maar. Ja, je bent ook niet voor niks Europees kampioen triathlon. Ironman, eventjes nog voor de mensen. Triathlon, ja, ik weet ongeveer wat het is. Iets met zwemmen, fietsen, lopen. Maar hoeveel is het ook alweer? Wat jij doet? 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en afsluitend nog een marathon lopen. 42,2 kilometer lopen. Ja, Bert Colijn die zit hier nog, ING-econoom. Die zegt, mijn neef heeft ook, is hier ook heel goed in. Hè? Jij kent deze wereld een klein beetje, Bert. Ben je wel eens aan begonnen ook? Nee, er zijn dagen dat ik dit niet zwem, loop en fiets inderdaad. Okay. Hans, het is wel echt indrukwekkend, hoor. Vorig jaar Europees kampioen geworden. Hoeveel uur train jij per week? Dat is gemiddeld tussen de 25 en 30 uur in de week. Ja, dat is bijna een volledige werkweek, komen we dan aan. Ja, en dat is echt alleen de trainingsuren. Daar reken ik niet de uren mee dat ik moet reizen naar het zwembad. Of de hersteluren die er ook nog bij horen. Dus echt puur en alleen de trainingsuren. Even voor de helderheid, heb je er dan nog een baan naast? Nee, op dit moment niet. Nee eigenlijk altijd vol in het teken gestaan van de sport. Ja. Ik ben er ook van overtuigd dat het niet kan om daarnaast nog een baan te hebben van 20, 30 uur. Ja. Want het is het een of het ander. Dat is bij mij altijd wel mijn visie geweest. Er zullen wel atleten zijn die dat wel doen. Alleen bij mij is het gewoon zo van, als je de top wil bereiken, dan moet je daar alles voor geven. En als dat daarnaast moet gaan werken, dan ben je geen topsporter. Een topsporter is, de naam zegt het al. Ja. Je bent volledig bezig met je sport. Ja. En ik zei in de intro, jij kan er niet van rondkomen. Klopt dat? Als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, wat erin en wat eruit komt, dan niet. Nee, dat is wel de harde waarheid van mij nu. Want even een beetje bij het naampje noemen. Hoeveel geld komt er binnen? Hoeveel geld verdien je aan deze sport? Nou, wat er nu voor mij vast binnenkomt, is gewoon een vast salaris wat ik heb van mijn nieuwe triathlon team. Het Triathlon Insight team wat we dit jaar zijn begonnen. En dat is gewoon een salaris van net onder minimaal inkomen. En dat is zeg maar het vaste wat binnenkomt. Daarnaast heb ik ook mijn prijzengeld. Alleen dat is geen vast inkomen. Dat is gewoon heel variabel. Als je als je eerste wordt, kan je heel veel krijgen. Maar als je tiende wordt, dan is dat eigenlijk bijna niks. Ja. En wat heb je bijvoorbeeld vorig jaar verdiend al met al bij elkaar? Mogen we dat weten? Als ik, wat zal dat zijn? Als het zeg maar netto misschien er 5.000 à 10.000 euro aan verdient. Dat is dus met inkomen en met uitgaven. Voornamelijk de uitgaven zijn natuurlijk ook heel duur. Ik reis de hele wereld over. Het is niet elk jaar dat ik het zo makkelijk heb dat ik Almere meedoe en daar thuis kan slapen. Maar het zijn ook wedstrijden over de hele wereld. Ja. Lisanne Balk, u doet onderzoek naar de topsporters en hun financiële plaatje. Als u dit zo hoort, wat denkt u dan? Ja. Ja, dat is een beeld wat je natuurlijk wel vaker ziet. Die verschillen in inkomens, dat is enorm groot verschil tussen de sporten. Dit is dan een voorbeeld van de triathlon. En ik denk dat iedereen een beeld heeft ook van misschien de andere kant van het spectrum van voetbal bijvoorbeeld. Ja. En die verschillen zijn enorm. En precies wat hij zegt met 30 uur in de week trainen. Dat is natuurlijk niet haalbaar om daarnaast dan ook nog een baan te hebben om nog een inkomen te genereren. Dus heel bekend beeld wat we veel zien in de topsport. Ja, en waar komt dat dan door? Ik bedoel, is dat, want zit er ook, heeft dat ook te maken of er een sportbond achter zit of niet, mevrouw Balk? Ja, het verschil tussen die sporten bedoel je. Dat heeft voor een heel groot deel te maken met hoe het georganiseerd is inderdaad. Je kan het eigenlijk onderverdelen in meer commerciële sporten. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe de sporters hun geld verdienen. Maar ook, dat heeft te maken met de zichtbaarheid van een sport. Dus dan kan je denken aan voetbal, tennis, golf, darts bijvoorbeeld. Dat zijn sporten met een enorm bereik. Ja. Waar heel veel mensen naar kijken. En waardoor het dus interessant is voor commerciële partijen om zich daar mee te bemoeien eigenlijk. Ja. Met sponsoring. Ja. En je hebt een hele grote groep sporten waarbij dat bereik gewoon kleiner is. En ik denk dat de triathlon daar een goed voorbeeld van is. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland, we zijn heel erg goed in korfbal. Maar dat is verder natuurlijk wereldwijd, is dat wat minder bekend, heeft minder aandacht. Dus ja, dat soort sporten is het daar gewoon veel lastiger. En daar zit dan gelijk een heel groot verschil in de financiën, of eigenlijk in de opbrengsten voor een sporter. En bij de commerciële sporten is dat vooral het inkomen, sponsoring. Sponsordeals die de sporters hebben, of gewoon een salaris vanuit een team. En bij de andere sporten zit daar heel veel meer ondersteuning in vanuit de overheid. Ja, heb je ook nog NOC, NSF bijvoorbeeld, Menno Koolhaas, als je met Olympische sporten te maken hebt. Maar daar valt dit ook niet onder? Nee, de lange afstand triathlon valt buiten het is geen Olympisch onderdeel. Dus het valt dan heel erg buiten NOC-NSF. Ja. Het valt natuurlijk wel binnen de Triathlonbond. Alleen ja, de Triathlonbond die kan daar voor de lange afstand niet heel veel aan doen. Daar zijn gewoon geen financiën voor. Nee. Dus ja, het is echt, als je lange afstand is, ook wel iets commerciëler. Het wordt ook commerciëler. Het komt meer op tv. Het komt meer gebruik van livestream. Het wordt ook veel meer wel gezien. Dus het is wel een commerciële sport. Alleen je moet dan wel de juiste mensen vinden die je daar ook daadwerkelijk in willen helpen. Ja. En dat is vaak wel in de sport als Nederland. We zitten heel erg in de lift met lange afstand triathlon. Er zijn heel veel goede opkomende atleten op dit moment. Mm-hmm. Dat is een tijd ook minder geweest. Ja. Ja, en dat moet gewoon iets meer gaan groeien. En dat moet iets meer publiciteit krijgen. Zijn er meer sporten die in hetzelfde schuitje zitten? Dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk bij de triathlonsport weet ik alleen dat het... Het komt gewoon denk ik nog net even te weinig op tv. Triathlon is wel een hele grote sport. Ja. Ik heb het wel eens vaker gezegd dat triathlon ook... het is zeg maar de nieuwe uitdaging. Vroeger was het een marathon lopen, nu is het een triathlon doen. Ik hoor heel veel mensen om me heen die inderdaad dit willen proberen. Ja, niet meteen een hele, maar wel een achtste of een kwart. Ja. Dus het zit zeker in de lift. Alleen professioneel gezien dat mensen er echt van willen leven, dat is nog wel wat lastiger. Ja. Wat zou jij willen verdienen, Menno? Waarvan zeg je nou, dit zou reëel zijn voor wat ik eigenlijk doe? Voor wat de prestatie die ik lever? Als ik bijvoorbeeld een vergelijking maak. Ik sta nu top 15 van de wereld in de lange afstand lijst, zeg maar. Mm-hmm. Als ik gewoon kijk naar bijvoorbeeld wielrenners. Daar is gewoon bij de World Tour is gewoon dat zij een minimaal salaris verdienen. Of daarboven zelfs. Nou ja, dan kan je het zelf een beetje uitrekenen. Dat je minimaal... voor de uren die ik erin stop, dat daar gewoon een minimaal loon aan zit. En noemen ze een bedrag? Wat zou normaal zijn? Voor mij 2500 tot 3000 euro per maand. Dat zou voor mij nu... En dan kan ik leven van mijn sport. Ja. Dan is het voor mij zelf nog... ik moet dan zelf gaan leveren dat ik dan ook goede prestaties lever en daar ook mijn geld uit verdien. Ja. Jij moet influencer worden, man. Je moet gewoon online filmpjes posten, een hele community aan je binden. Je hebt wel meer sporters die ik denk aan Jutta Leer dan bijvoorbeeld de schaatsen. Nou, dat is een fenomeen op Insta en al die socials natuurlijk. Dat wordt vaker tegen mij gezegd. En dat gebeurt ook zeker in de triathlonsport. Alleen als ik mij vergelijk met Jutta Leerdam, ik doe de triathlonsport. Ik denk dat daar veel meer trainingsuren aan duurtrainingen in zit. Ik heb denk ik daar iets minder ook tijd voor. En ik heb ook altijd wel gezegd, ik ben een topsporter, geen influencer. En ik denk als ik die kant op wil, dan zou ik ook zeker de financiën nodig hebben om mensen de filmpjes te kunnen laten zien. Dat je content kan maken. Ik heb nu zeg maar mijn iPhone waar ik mijn filmpjes mee maak. Alleen dat is tegenwoordig gewoon niet meer... Ja, het is niet meer voldoende. Je moet tegenwoordig moet je echt grote media mensen erbij hebben die gewoon goede filmpjes van je maken. Want het moet allemaal mooi zijn. Het moet allemaal vette drone shots zijn. En ja, ik heb dat op dit moment heb ik dus niet. Dus wat ik bedoel met financiën op een gegeven moment op orde krijgen is niet alleen voor mezelf, maar is ook om een team om je heen te creëren met ook media, foto's. En zo kan je gaan groeien. Alleen dat is stap 1 is zeg maar daar financiën voor krijgen. Mevrouw Balk, of zou Menno toch wat kleiner moeten houden? Gewoon de Menno laten zien. Ja, nou, kijk, het past natuurlijk ook niet bij iedereen, hè, om heel erg veel gebruik te maken van sociale media. Het kan zeker helpen en als het bij je past is dat heel mooi. En je hoort wel van meerdere topsporters dat ze aangeven dat ze daar ook wel ondersteuning in zouden willen. Want niet iedereen weet hoe dat moet. Nee. En nou ja, dat zou helemaal niet zo gek zijn, denk ik. En dat kan zeker helpen. Maar ik denk dat je het eerder moet zoeken in... Hè, dat je misschien een bredere groep topsporters... Van een stipendium wil voorzien... waarmee ze ook gewoon dat basisinkomen hebben. En wat is dat, ook alweer, dat stipendium? Nou, dat is een vergoeding eigenlijk... die topsporters met een A-status... dus met een topsportstatus van de NOC-NSF... Mm-hmm. Ontvangen. Dat is een maandelijkse vergoeding wat je een beetje zo... modaal inkomen ongeveer, wat je dan per maand krijgt. En nou ja, wat net gezegd werd, die triathlon, de Ironman... dat is dus geen focussport van NOC-NSF. Dus dan val je buiten de boot krijg je dat stipendium niet. En zit je op de Olympische afstand, dan krijg je dat wel. En die selectie is natuurlijk eigenlijk heel gek... dat alleen de focussporten dan die ondersteuning krijgen. Dus je zou eigenlijk willen dat je dat breder kan maken, die groep. En ook...